di defé voilà bokku na ci tamit ci masala yi nga xamantene ñom ñoo dugg ba tay ci buntu bi moy nit ki tay su fekente ne dañi jabar gi fasena la bo paré fekk dafa jappone manam daf ni daf ni kenen manam kenen la wax fasena la japp ne kenen la ndek ka jabar gi la koku jabar fasé bi day dox alors que contraire bi wouté amna ci légui tay bu fekkenté ni nit ki tamit dañi par contre bu né jabar gi fasé na la té fekk djublu ko ci yoy dafa bok ci exception yi ndax li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax na salasat jidduhunna jidduhunna hazluhunna jidd ñett ngi ni am ci manam deggu ci am ci fulat wax ci li nga xamne moy deug li ne sa xol koku day tax day manam deug la doon fo ci tamit deug lay doon muy fasé ak maye jabar ak gorel jam wa niki nonu bok na ci yoy ay exception lañ tamit ci yene yoy jaru yene nit manam yoy bo ci yene tamit du doon voilà niki nonu tamit tay bu fekente ne nit ki dañi dafa dem par exemple ne bismillah ma ngi lek yap mbam xox bi lek yap mbam xox yene ko ne yap mbam xox lay lek ndekete yap nak la bu dagal boba day am bakkar ku lek yap mbam xox comme ki nga xamantene dafa yene nan sangara ndek te ju lay nan day am bakkar ku nan sangara ndax la innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa niki non par contre contraire bi nak ou contraire bi du am bakkar manam moy bu yene lek yap mbam yap nak han bu dagan ndekete yap mbam lay lek wala yap bu daganul lay lek bu boba tamit han du am bakkar ndax lan innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa bu fekente ne tamit nit ki dafa masalan manam dafa am jigen du mu teudal du mu seyel ndekete manam mu xamne koku du manam mu japp ne koku du won jabaram ndekete jabaram la boba day am bakaru jalo itop han ndax la ndax innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa waa su fekkente na dafa japp ne jabaram lay nek di tuddel te fek keneen la koku do am bakkar ndax lan innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa te lolou mo dal moy comme la daron jabaru nap kat ba sa ndam aw deug ak yu mel non lol motax yahudi wax ji ñu wax ne inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah ñun de ray nañu masih isa dom maryama alayhi salam yenent yalla ba alayhi salatu wassalam ñu ne ray nañ ko lolou ñoom yeen biñu am ci ray ko motax dañu am bakkar ko ray andak ne deug mbir moy ray ñu ko wa lolou motax tamit ku jog ne damay ray diiw sangam ñu ray ko ku jog ne day rayati fof ñu ray ko koku day am bakkar ko ray nit lolou motax hadith Abu Bakr bi radiyallahu anhu bi nek ci ñaari sahih yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne idha aqbala almusliman bi sayfihima falqatil wal maqtul fi an-nar bu fekente na ñaari julit dañu yor seeni jasi djub dem bi ne dañuy xex ñom ñaar ki ñu ray kenn ki ñu ray ak ki ray ñom ñepp safara lañuy dem ñu ne ko hadal qatil waaw ki de mom moy ci ray mom ñun comprendre nañ ko waye fama balul maqtul ana ki ñu ray mom lan motax munefa fa in li an fa innahu harisun ala qatl sahibihi ndax la ndax limu bëggoon xëruna ci ray mbokam ni ci ray kenen ci comme nak ñom ñaar ñepp loolu lañu yéene won motax limu def ak limu yéene ñoy am loolu motax ndax la ndax innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa niki nonu ko xamantene dafa juk ne da fay xex ci yoonu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ndekete limu ci yéene won moy am alal aduna ha koku dañ nan ko do ci am tiyabu motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne innam dañ ko laaj ne ko su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ar-rajul yuqatilu shaja'a wa yuqatilu war-rajul yuqatilu hamiyya wa ar-rajul yuqatilu li yura makanahu 'inda an-nas fa ayyuhum fi sabilillah فقال صلى الله عليه وسلم من يقاتل ليكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله يننتي بي صلى الله عليه وسلم دنجكو لاج نكو امنا بن واي بو خامتيني دي موم وا واج يو خامتيني موم داي خيخ غير ني نون وا ريو سانغام نون وا بولو سانغام نون وا اسكان سانغام اك واج يو خامتيني دا فاي خيخ ها غير واني نغي نده دال دا فا بغ خيخ بوروم دوله لا تي فوالا غري دال لا ak waajo xamantene mom dal da fay xex ngir ñu ne ay diwo ko bax way ay diw moy jambar ay diw dal mo meuna xex ay way diw limi ligéeyal l'islam bi ana ban mo ci pour yoonu yalla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bayyi seen wax yoy yep tontu wulen ci ben ci yoy dal di joxe ben règle bu général dal ne man yu qatilu kep ko xamantene da ngay xex dal di xare li yakuna ngir mu nek kalimatullah kaddu yalla yel ulia mom moy fete kaw bu fekkenti ni ngir yekiti kaddu yalla mo la taxo jog koku fofu fi sabilillah lolou mom moy li nga xamne mom lañ def fi sabilillah lepp lo xamantene dañuy wax ne ki nga xamne day jihad day xex ci yoonu yalla bi daf koy am comme tiyaba koku motax ñu wax keneen taxu ñu wax bok na batay ci manam masala yi nga xamanteni tamit ndax la ndax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa bok na ci batay nit ki bu fekkentene dafa jog juge rew ga rew ngir wuti ci alal wala yu mel non bu boba du ci am tiyaw alors que su fekkentene dafa jog rew ba rew ngir dem dekk manam ngir dem jaamu fa yalla ne xamni fofu kat jaamu yalla fa lako gëna yombé han manam tay ko xam tane dafa jogé Sénégal né damay dem Arabie Saoudite ndax fofa han buma fa démé mom fofu alal di fa la gëna yombé bu woba du am tiyaw lola rek lay am ndax la fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi lolo tax waye su fekkete ne dafa jog ne na fof kat la jamu yalla gëna yombé bu boba dana am yolu jamu yalla amma ki nga xamantene nak mom dafa japp ne dafa jog ngir rek ne tamit dem dekk ba dekk ngir mëna jappale ñoñu pour l'islam pour xex l'islam koku tamit loolu lay am waye tamit legui nak fi mu dess yeneen manam mbir yo xamantene ay mas'alal moy liñu wax mas'alatu indiraj moy lan moy damay julli sama julli farata han wala bok dama ñew ci jakk ji di julli waye na julli ki narna ma rëcc julli julli farata gi suma julle ñaari rakka ngir nuyu jakk ji ba para julli ñaari rakka ay fajar dina fek gaay taxawal bu boba numay def damay ñew dugg julli ñaari rakkay fajar yene walé ci suuf ñaari rakkay nafilay ndax lan ndax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa comme nak nit ku nek la ngay yene ngay am man kon buma joggé yene lool dam koy am buma yene ñaar yépp dam koy am mais nak yoy dafa bay condition yoy il faut mu nek ne sharia li moko taxaj jog manam sharia limu bëgg moy bo ñëwé ci jakk ji bul tok te julli wulo ñaar rakka lool rek la bëgg ñaar rakkay dal lu mëna doon na doon mais julli nga dal ba nga tok lool motax nga mën ko def ndax bo julle ñaar rakkay fajar bo ci yene walé nuyu jakk ji bo baba da nga am ñaar ñaar tiyabay ñaari jëf amma su fekkentene ben rek nga def ben jëf rek ngay am tiyabay lool motax itam tay nit ki su fekkentene dafa jog ngir manam di dem jakk ja masalan mu yene ci rek dem julli ji ndax yalla moko wote ñu julli mom lool rek lay am waye ki nga xamantene dafa jog yene ne bu deme kat mom day dem ziyara ji borom bi subhanahu wa ta'ala ci neegum ndax kat neegu yalla la ba para daal yene waane ne day dem jaamu fa ya day dem julli fa ndax yalla ko wota ba para daal ni day dem ngir yok mbolo julit ni ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni ku yok mbolo julit ni ci ñom nga bok am yu bari yu ci digge après nga yene ni da ngay dem fekke takbiratul ihram ndax tiyaba yu mag yi nek ci fekke kabaru ama ginnaw imam bi nga bolé ci tamit jogalé tamit yene ne ma nga fay dem buma fa démé dina fa dajé ak sama mbokk julit té dajé ak mbokk julit ñu ba suñu borom xala ra dafa bëgg kuy def kuy gisenté ak mbokk julit tamit nga ni buma fa démé tamit dina fa déggalé dina fa togalé ndax bu fekke waxtaanu xam xam amna fa mu déggalé fa xam xam bu boba ma amalé tiyaba yi ku dégg ku tok jotayu xam xam ha buma fa deme tamit dina fa dem xol kanamu julli ni ndax xol kanamu julli ni jaamu yalla la buma fa deme tamit manam yimi yu bari yoy ha boko ca bolé yu yep ngay amalé buma fa deme tamit dina fa dem bu ko defé ma tok fa bala ma julli te yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne ki xaar julli mi ngi ci bir julli ha yoyu bu boba yini yep lay amalé waaw su fekkante ni dama jog rek ngir ben affaire kesse affaire bobu rek ay ndax la yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne innamal a'malu binniyati wa innamal likum likulli imrin ma nawa kenn jeuf yep ci yene lay ajouté kenn ku ci nek li ngay yene kesse ngay am na benen mas'ala bi moy ne tay hadith bi day raddu yahudi ndax yahudi ñom liñu def taxalul la moy tay tay par exemple moy intérêt yi ñi joxe moy riba yi ñi def han té té nan ki lañ ci djublu dama lay lebal han ngir am d'ailleurs moy ñepp ni ñepp di def dal wa moy buma la lebalé dama la bëgg jariñ mais en réalité légui man dama koy fay ndank ndank après bu ko defé grawul mais dang ci yok touté wa wala nga def xiyal bi moy yow lay dama lay jaay bi dama lay jaay sama ordinateur bi 500 euros hein ndax xamna ni yow 500 euros nga soxla ma jaay lako 600 euros ma xam 500 euros nga soxla ma jaay lako 600 euros wa paré wëlbati ko jëndat ko ci yow nala bo beugé mën na ko jëndal mais par contre 500 euros la ko jëndé ñaari jëf yëp bu doon dañu indépendant dagal nañ mais bo bolé mbir bi dagalul ndax la innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa ki nga xamantene dafa jog dem ci banque ba neew mbir dafa bëgg jënd kër gi té mom bu démon ci banque ba lépp jënd kër gi dana dagal mais bu démé tamit jënd kër gi ñu défal ko taxi dana dagal moy ñu né ko 400 000 euros kat le kër gi di jaar waye bo mako dé jaay ndank bo mako dé jaay un par un dina manam buma la ko dé jaay du fi 15 ans ni ngi makoy fayé moy wër wu nek dag may jox nangam té buñ bolé yépp 500 000 euros lay do waji bu lako waxe nga jël 4 nga dem def ko nonu dana dagal waye bu jaaré ci banque bi hein mom mu jënd kër bi ba par nak dila level 500 def 500 000 euros ndank au lieu de 400 000 euros ndank boba day xaram ndax dafa melni daf la level rek da la legal 400 000 euros nga war ko jox 500 000 euros motax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa hadith bi ay mas'ala yu bare yudul jeex ñoo ci addu yudul jeex motax lepp lo xamantene dal day laaj yene wala du laaj yene dagan na nga da ci tektolo ci hadith bi ne innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa legi nak mu dess ben mas'ala moy ki nga xamantene dafa jog ngir ne damay dem man kat ma ngi def li te li kat yalla rek mo wara tax ma diko def waye suma ko defé ba paré dinañu ma ci dina ci amalé nangam ci walu aduna ndax lolu dagan na wala dit bu boba dañ na la bu boba lola dagan na lu demé neké comme tay buma néwon damay dem aji ji makka waye ndax té lolu jaamu yalla la waye nak suma fa démé dina fa commercialé ndax fofa commerce dox na fa ci période bobu bu boba dañ nan la dagan na waye jëlal sa yéene bi nga jital ko wa ndax té lolu bok na ci likoy wone moy alcorane moko wax fala junaha alaykum an tabtahu min fadlan min rabbikum wa ginnaw bi ngeen bi aje ba pare han gin yene dem aje ji nak grawatul nak legi ngeen di sakku nak xewul sen borom ci alal lol mo lay wonne ni yene walé lenen du yak mbir mi lol motax nak wa inna malikul mir in manawa kenn ku ci nek la ngay yene rek ngay am su fek wala mu kon bu bobam ak tamit moy bi alquran nan wa badar bi ngeen di dem di xexi ji wa turiduna an ghayra zat shawkati takunu lakum moy da ngeen beugona jelaale manam marchandise bi nga xamne yeen do len am ben problème xex du am dara do am lolo len gëna lool lool ngeen beugoon manam kon ñom biñu joggé di dem di xexi ji badar yene won nañu ne dañuy genn ngir yalla mais tamit beugoon nañu récupéré walé caravane bi marchandise bi alal ji manam kon bu boba lool la bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit da daan xirtal nit ñi buñ daan xex nan len ku am ku ray nangam nit di nga am nangam ku japp nangam prisonnier da nga am nangam manam yoy yep day tektelene nit ki su fekente ne dafa jog ngir jaamu yalla yekiti ko waye bu yene wala lenen te suuf da na ci amale lola hadith bi kon hadith bu magla bok na ci hadith moy hadith sunna bi nga xamantene mom mo gëna mag ci walu jaamu yalla ak ci walu ibadat ak ci walu muamalat wa kon insha Allah taala ñu dal di koy yamale fofu bu benen yone ñu jël benen hadith moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu benen bi legi nak hadith bi kon day wone ni yene farata la manam yene charte la ci njapp kon lolu motax ak ci sangu farata kon lolu motax al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah indi ko ci teorim bi wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam بتعنا بذنبك ان اللي بدأ له وتغادرنا ويشكرنا الله أدى عوني فأقلع بشكرا الصباح مدنا وبإجلال وصلينا على من لم يكن لولاه أكوان أزمانا فتحنا بدم باتا عد لفتح له وتعاجرنا وشكرنا الله أدى عوني فأقلع بشكرا جميعا مدنا وبإجلال وصلينا على من لم يكن لولاه أكبر وأزمان وفتحنا باسم فاكا حين لفتح له وتعاجرنا وشكرنا الله أدى عوني فأقلع بشكرا طبع رسول الاسم أحمد نبي قدره أمجد خليل خلق أسعيد من الخلاق برهان باسم باتا عند لفتح له مطعب عجرنا ويشكرنا الله أذا عوني فأقل تصف ينزب الأخذ كو قريشي بشير هاشمي أبقعي أبر الناس ذو شاني بخير روس ختما أنا باسم باتا عند لفتح له مطعب عجرنا ويشكرنا الله أذا عوني فأقل عبد شكرا الصلاة لا ألا وجوه دروي درسن درسن صلاة لا وجوه دروي درسن درسن صلاة لا وجوه ودروي درسن درسن صلاة لا وجوه تجرى ويجرى تجرى تنتن صلاة لا وجوه فينند بلخوتك صلاة لا وجوه فينند بلخوتك صلاة لا وجوه فينند بلخوتك صلاة لا وجوه تجرى ويجرى تجرى تنتن صلاة لا وجوه تجرى ويجرى تجرى تنتن صلاة لا وجوه جرى ويجرى تجرى تنتن صلاة لا وجوه فجرى ويجرى تجرى تنتن صلاة لا وجوه جرى ويجرى تجرى تنتن أملي حن أدر الأولي ملاع دار غرمان مطلع أجرنا ويشكرنا الله أدى عوني فأقلع بشكرا أي بزيم أفنج الأسان قاطع ثنايا وبالأقوال وضحك يراث النور أثنى فتحنا باسم فاتح من فتح له مطلع أجرنا ويشكرنا الله أدى عوني فأقلع بشكرا الذي هو صدر المحلى لا هو بالعلية العليا هو البدر معلى قدره لم يدر إنسا وسيم الأفلج الآن لقطاع زنايا وفي الأقوال وضحك يراك نور مصطفى أسيل ذكا من ليل ذعال وليل تابي الجديد من أبيباد ليل حسين الحديثة وليل لجابي الجديد وليل لجابي الجديد من أديبات ليانا يا رسول الله رسول الله أزج أبعد العينين كهل الأشر غليع له وفقنا الأنهل لهدى بأجفاء أتيل لنا مصبا جلا وي فتبدل أمامك بالله فتصوره خلق عظيم طيب الأخلاق ما يليق ذاته عاجل بالمبدع حسان وعباقة تام خوف مصطفى فنرجو الله أنك خيرا للجنة على الأصحاب والآل من الرحمن رضوان وعبا ختام قدي وعبا رجع لي وليه ابنك في هل تجري من أجيب يا رسول الله فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فرائنا عبيد عاشنا فعاشنا كثير لا لها عهد وحسبان لا كثير لا لا عبد مصطفى فهذا العبد في فرط دمه قليل كثير الملك إحسان ملهوف موصوف قليل الجرم يا رسول الله فهذا العبد في فرط دم موصوف قليل الجرم كثير الملك إحسان هذا العبد ملهوف قليل الأجر من والأخلاق ممن فيه إيمان غفران Yeah. من الباخ رجاي من دروب رجال يوه ناغم الوالي والأصل عامي أخلاق من في لا جرمن كو من من ما جاء من محمد لا من جرناك